mindenkit ezzel, hogy találkozom nagyon kedves férfiakkal, és már 10 perc után azzal traktálom őket, hogy én mennyire szerelmes vagyok valakibe. Igen, de aki hát nem szeret. Úristen, de ez borzalmas. De ez igen. Borzalmas lehet. Nem, olyan, nem szeret, amikit... csak nem ber bevállalni, akkor a szemét meg miért fogom verni. Kevésnek képzeli magát? Vagy? Küldjük a toldit. Biztos, szerintem komplexus, hogy van. A másik meg, miért nem vállalja be? Meg kevésnek képzeli magát. A másik meg az, hogy szerintem fél, tehát nem bízik bennem. Azért, mert reggel bohóckodom, meg ledérkedek, és azt hiszi, hogy ez komoly. Nem komoly. De nem, én nálam, igen, ő az. Lehet, hogy ő telefonál? Ő nem fog telefonálni. Vegyük föl. Haló, te vagy az, aki a... Nem. Bocsássatok meg, illetve a kisasszony, bocsásson meg, mert marhára nem figyelem a műsort, éppen most kapcsoltam be a rádiót. De ez egy oltári csaj. Igen. Ki van be? Ez igaz. Gallus Niki. Hát... Oltári csaj, ugye? Egy ilyen igazi rá. Na, valamit mutassál. Mutatnék, de ezen az ételen keresztül nem megy. Zsenán. Így valamit, hát a kedvet tud csinálni magadhoz. Merre utózol? Nem tudok mondani, hát ennél nagyobb okot most nem tudok mondani, hogy ha a félvesimet odaadhatnám neki, akkor az lenne a nagyobb, de... Írom! Nem, kezdjük el írni, mert hogy jól kijövünk ebből. Na, a lényeg az, hogy... Hol autózol, azt kérdeztem, tudod, ez az oltári nő. Hogy merre autózom, ez... Valamit a köves úton, ez a Baros úton. Úristen! Ne izgi! A macskaköves utak azok annyira hangulatosak. De most, hogy az őket a stúdióba, akkor én szívesen rávezetek erre a macskaköves. De ugye nem hagyszott minket a stúdióban. Nem hagyhattak el. Hoztattuk át a rádió hardware konzolját. Amúgy is én a bókoktól annyira zavarba jövök, most már nem is tudok megmukkanni. De akkor neved bóknak, ez... Tényközlés volt. Hogyha hát tényleg színésznő vagy, akkor jó pályát választottál. Öcsém, ezentúl a szerepáról a bekevásárolni. Neki egy nagy iszre. Na most nehogy azt hisz, hogy ezt nem döntöttem már. Nem, sajnos, matás számot hívtál. 0639986986, Chatman elárvult, mert én azt gondolom, hogy jelentős számban az a férfiak hallgatják most ezt az adást. Milyen furcsa. És hívogatják egymást. Kiszáradt a szám, Mondtál neki, hogy Nikolát? Aki mindig van a címlapon. Uh-huh. Mindig írnak róla egy okos mondatot. Ez ilyen vicces, hogy... Nikolát vágya, hogy díva legyen, de ha nem díva, akkor jó neki a dívány is. És akkor körülbelül ilyen szintén... Ezt nem tudom, hogy csalódtam. Nem. Ezt Laci már megint. Laci, még egy nő, aki csalódott benned. Tudod, hogy te vagy a fix az életemben, és most ezt kell megélnem. A fix. szívesen betettem volna neked, de hiába menekülsz, hiába futsz, a szószalon futni is, ha tudsz, de... Jélem a vadvirágos vétem. De ezt neked nem se kell tenni, mert elmények neked. Tényleg, valamit énekel már. És aztán utána arra küldünk neked egy számot. Utána kap cserébe tőlünk egy számot, amit mi is van. Mondjuk azt, hogy amit az a nő szereplő férfi kell, az a kevés felét. Hát ez a Hol van az új szerepező férfi? És azt a sor! Új műsorhoz új férfi kell! Ezt hamis, nem jó. Mert nem vagyok operettes. Hát de ezzel el tudod énekelni. Ők fel. Sosem felejtik el. Gyerünk, mert szép az élet. Gyerünk. Ez itt az este 98.6. Niki még marad. Maradsz még, nem? Maradok. Egy kicsit még beszélgetünk. Maradunk. Addig elküldjük Nikinek a mi számunkat. Igen, egy másik tájra elvezünk. Körülbelül akkora szóval temperamentum van benne szerintünk, mint a szalmahajekben. Elénekeljük neked, jó? Nyakunkba vagy, egy kicsit törpe hozzád képest. Mint a milyenek mi vagyunk. Adíva. Jézus. Na gyere, kezdjük. Teljesen kész vagyok. köszönjük. Ez Ferenc közös beköszönés. Jó, akkor egy általános beköszönés. Ez nem? Igen. Fasztó. Mi vagyunk a Shopping and Happy tárjai, és ez itt a Hit Remény Zsűlölet. sáv. Sztár interjú. Egy valódi sztár az Estefem 98.6 kettes élő stúdiójában. Galusz Nikolett. És gyönyörű. És gyönyörű. És gyönyörű. És kívül belül szép. És a kis kutyám is itt van velem. Milyen kutyád van, Niki? Fifi. Fisike. Milyen kutya? Nem van. Nincs. Angol szeterem van, anyukámmal él. Most komolyra váltva a szót. Igen. És mi a neve Fifi? Nem, neki Angie. Angie. When will those clouds disappear? Angie. Yes. Where will it lead us from here? Nem, úgy folytatódik, igen. Nektek elképesztem. Tovább úgy énekli, tovább még. És aztán a fehér, fehér Krisztus, hogy with no loving in our souls and no money in our coats. Ne, we can hát ezzel együtt értem. Nagyon összehoz titeket ez az, ez az, angol, az angol nyelv. Te voltál Prágában a Rollingon? Nem voltam. Én sem voltam. Ti régóta ismeritek egymást? Hát még a Rollingos időben, Woodstockból ismerjük. Hippik voltatok mind a ketten? Maci Lacit, ki nem ismeri? Hát igen, igen. Minden hát, maci igen. Szereti a mézet. Igen? És te méz vagy? Én az akácmézet imádom, minden nap rengeteg akácmézet fogyasztok. Akácméz, béres csepp, vitamin, külföldi vitamin. Ez volt ilyen herba cuccokat? Imádom, hát a fekete teát azt nem bírom, meg a kávét sem, mert koffein érzékeny vagyok, tehát megiszom egy dupla kávét, és hát mehetek, szóval kész. Véged. Gumiszoba. Lefogadom, hogy például ilyen sushit, meg ilyeneket se szereted. Nem szeretem a sushit, te. Nem. Bár rá voltam kényszerülve, egy évig éltünk Japánban, és ott csak sushi volt, meg ilyen furcsa levesek. Elképesztő a szett, amit leadtál. Modell 2 Japánban? Előfordult. Előfordult? De ott az volt a baj, hogy túl egyenes a lábam, és ott csak a görbelábú nőket favorizálják, igen? Mert akinek egyenes, az már az olyan indulatokat vált ki, hogy... De te voltál fogyasztási lázat. Nem, most komolyan. Az a szexepil, tehát egyrészt a görbefogak is mikor vihognak, akkor a szájuk elé teszik a kezüket, ez az egyik szexepil. A másik pedig az irtózatos görbeláb, de ha nincs görbelábad, akkor úgy kell állni, hogy így átsüssön rajta a nap. És még milyen japán? Nem, mert kislány voltam. Hányos de voltál később gogó táncos? Gyerekmunkára, csak nem gyerekmodellnek mentél. Tudtam, hogy ezt arról a lapról. Nem, minden rosszban be. Ne, de az Ausztráliában volt 18 éves koromban, és pénzt akartunk szerezni, és nagyon sokat táncoltunk a barátnőmmel, és akkor felpattantunk, és táncoltunk. Ez jó volt? Hát nem az én világom, ez a go-go. De miért? Ez a go-go. Hát nem tudom. Inkább ezek a nagy közszínházi produkciók? Igen, monumentális dolgok. Igen, megjelenek igen. A lépcső tetején, toll a fenekemben, lent persze álmaimban. Sparkling Diamonds, ez meg is megérdemli, nem? Diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental of your humble flat. Or help you with the automat. Happy birthday, Mr. President! Oh, Isten! Ezt figyeld, most összefoglalok, tehát megmondom, mi van még a papíron, mert egyszerűen, tehát négy év, ez a cím, és... tényleg lehet imádni, tehát ilyen virágcsokrot küldeni az öltözőben. Na figyelj, akkor figyelj, ezt hallgass, 4 év részletekben. Mondom a címszokat. Rójes Ádám. Mit? Ez hogy került oda? Anti és Apu zenekar. Nem, arról volt szó, hogy ki volt az első tovább. Zenekarom. Anti és Apu volt, és a Rójjal énekeltünk együtt. VIP szövegírója. Melyik VIP szöveget írtad? Például... Énekeld is azért, nem? Ne, hát én nem tudom így. Dehogy nem, hát a fiúkat azért csak lenyomod. Nem, de szükségem van rád, ott írtam. Az melyik az? Szükségem van rád. Nem emlékszem már rá. Valahogy a csodát, valami akkor van, volt a Ted meg velem, azt nem részletezem. Az hogy ma este útközben láttalak, felvillant bennem egy gondolat, nem néztél kedvesen, bíztatod? A női Piero! Emléked újra hozzám szólt. Aztán írtad, hogy a... Vagy mondtad, vagy valami történt, ab zenekarban is voltál. Igen, az egy ilyen on and off dolog volt. Hát igen, az iszonyatos jó idők voltak. Földesi Margitnál. Fénypresszóra. fantasztikus volt. Földesi Margitnál tanultál, kabarét játszottál. Igen. Operett színházban voltál stúdiós. Sally Bowles. Jártál jazz tanszakra. Nem, de jazz tanszakra nem jártam, csak egy tanárnőnél tanultam énekelni, aki ott tanított. Madách színházban statisztáltál igen, egy évig. Igen, első alkalom, amikor ezt szerelmesen... Nem tudtam, hogy miért köbdösik meg az újoncokat, és annyira ki voltam borulva. Két napig sírtam, hogy a szerenyei meg ezek az emberek így leköptek. Szó szerint, de mindenki. És mindenki elment mellettem, és mondom, hogy én így ennyire szerencsétlen vagyok, hogy én itt állok ezzel a köcsöggel, szóval a József nevű musical volt, és éppen be akartam vinni az egyik testvérnek. A köcsögöt. Azt igen, a papírmasé köcsögöt, és én egy szál ilyen kis testszínű ruhában ott... Karakterszerep volt. Igen, az eszméletlen pillanatom, és hogy jött a Kautsky, és ő is leköpött, jött a szeretény, leköpött. Mindenki, és nem tudom, szóval szörnyű volt. Ez volt a kopaszosztatás a Madách színházban? Ez volt a szerep. Nem, de tudjátok, miért csinálják ezt? Nem. Hát, hogy szerencséd, de hogy a profizmus, hát megköpködni, hogy... Persze. Aha, hogy hát átszálljon a rutin, meg minden. Táli a papnője szemben a Huyber Ferikével. Így van, aztán ide van írva, hogy angol tanárkodik, közben némi smink tanfolyamot tart. Nem, ez azért, igen. Egy jó nő nagyon smink, sokáig Miki. Éltem kint, ezért ezt hamar megtudták, így ismerősök, és mindenki ajánlott, mint angol tanárnő. És aztán egy idő után nem arról beszélt, nem a házi feladatot oldottuk meg a 14 éves növendékkel, hanem hogy figyelj te, milyen eyelinert használsz. Mondj egy jó smink tanácsot most így az őszre a lányoknak. Hát, nem tudom, azért én a végletek embere vagyok. Én szeretem a nagy vörös szájakat, meg a műszempillát. Aztán ugyanakkor meg néha semmit. Hát ez tényleg végletes. Tényleg. Én azt mondom nekik, hogy ahogy érzik. Tehát kísérletezzenek. Belül. Üljenek le a tükör elé. Próbálkozzanak. Húzzanak vonalakat. Színektől ne féljenek. Semmiképp. Ez az őszre így és most, és akkor ugye? Úgy fogják végezni, mint én. Aki? Igen, 8. osztályban nagyon rossz hírem volt, mert úgy festettem, a belül kihúztam, mint szegény Diana, belül a kék neon. Igen. Igen, és a Madonna volt a másik tanácsadóm, hogyha még emlékeztek a Like a Virgin-ös időszakokra. Igen, jó kis sírod lehetett akkoriban, nem? Sapka is volt meg? Minden, hát a minden? Keresztek, a gumitömítő, a csuklószorító. Igen. Mi volt a Madonna szett tényleg? Már hát mondjuk így fiúk, mi nem nagyon emlékszünk rá. Hát az a borderline-os időszak, meg a Like a Virgin, meg a Holiday! Celebrate! Na ez az időszak, hát lábszárvédő, kis törpesarkú cipő, necharisnya, miniszoknya, kis szegecses bőröv, akkor melltartó, összeszaggatott atléta trikóval, lehetőleg egy nagyon helyes fiú bőrkabátja, bőrdzsekije, és hát igen, tupírhegyek, rúzs, szépségpötty, kereszt a fülbe, kismosni a hajba, és indulás a suliba. Király! Így kellett járni akkor. Azt hiszem, hogy a Nikiről így közösen már most megállapíthatjuk, hogyha nem Magyarországra születik, akkor már világsztár lenne, nem? És azt is megállapíthatjuk, hogy azért benne van még a lehetőség, nem? És hogy valószínűleg sokat változott azóta, igen. Ahogy egyébként Madonna is. Moulin Rouge-nak azért eljátszottad volna azt a szerepét, amit a Nicole Kidman elhappolt végül is előled. De ez miért volt? Miért nem te kaptad hogy meg? Ez? Tulajdonképpen nekem ez egy túl klippes volt ez a film, mert most mindenki gyűlölni fog engem. Kapkod, csodálatos szett! Ott vannak ezek a nők iszonyatos kánkárruhákba, izzadnak, dobálják a lábukat, Fred Astaire is megmondta, a táncost csak tetőtől talpig. Itt meg kapkodták a kamerát össze-vissza, hát én már ez öreg vagyok. Nem bírom. Nekem nem tetszett. Viszont ahogy is hívják ezt az Ivan McGregor, ez jó. Jó, nagyon állat. Na, hallgassuk meg őket, nem? Na, és akkor utána nyomunk neked egy kis ízét, ilyen Madonna vagyok korszakot, jó? Jó. És hogy jön? Mindjárt bejön az üstad! Na, hogy van? may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental of your humble flat. Egyébként szilveszterkor ezt fogom énekelni a Béke Hotelben, el lehet jönni. A jegyek 50 ezer forintnál kezdődnek. A stúdióban Gallus Nikulett. A pear shape, these rocks won't lose their shape, 'cause diamonds are a girl's best friend. Tiffany, Cartier. Még nem gyakoroltam még eleget. Ma este hazamegyek és magamba szállok és gyakorlom. Hát légy szíves. Ez a mindjárt itt a Szilveszter. Even in the material world, és én is egy anyagias lány vagyok. Come and get me, boys. De ezt magyarul fogom mondani, gyertek fiúk, tévjetek szét! És ott akarok lenni! Az első sorban, cilinder! Vörös parókám is lesz! Ez egy kicsit olyan házmesternős, nem? Ez kemény. A izé hiányzik a sodrófa kezéből. Ezt én nem így csinálom. Hogy csinálom? Majd később. Nekem a Nikolból ennyi elég. Adjuk ezt! A BMX banditákban volt a legjobb, aztán összejött ezzel a nyálas Tommal. Borzasztó. Igaz. És Madonna? De ez a másik a is... Guy Ritchie-vel mit művelhetnek ezek otthon? Nagyon durva lehet. A Bedroom Secrets. Guy Ritchie-ről azt mondják, hogy legalábbis látens homoszexuális. Biztos vagyok benne. Tehát filmjeiben csak férfiak szerepelnek. Ilyen nőhöz csak egy ilyen mix-up. Igen. You must be my lucky star. És ez az, tényleg. 'Cause you shine on me wherever you are, I just think of you. És rajongok, és rajongok, és nem imádom, hát olyan jó. És most így idősen is jó, nem? Igen. Mindenhogy jó. Mondjuk jó. Nem cserélnék vele ezt, azért el kell, hogy mondjam. Mert a Dennis Rodman-t én nem vállaltam be volna 153 centivel. Nagyon őszinte legyek. Ez itt a HSG, és ez meg a Gallus neki lerülhetetlenül, ugye? Make everything alright, starlight, starlight. De még nem tanult énekelni, még nagyon az orrában volt a hangja. Tehát később jött az Evita. Na, hadd ne énekeljem ezt tovább. Jó, ahogy érzed, akkor hallgassuk, jó? Hallgassuk, jó? Vagyok, ez itt a Hit, remény zsűrölet. Én pedig Judit vagyok, és ez a 98.6. Love, yeah, cradle of love, Figyeljetek már, nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítés. A Spesszőztől. Spesszőztől. Ladies and gentlemen. Rólyai György. Hát, hogy beületik mi? Kazán Bandi. És Church Laci. Az estetem legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Hit. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Újabb sztárvendég! Nagy Károly Eszter. Hát... Nagyon nagy pörgés van ma Pesten, nagyon, gyerekek. Nagyon nagy pörgés van. Ez most már egyre inkább egy ilyen élhető város, én azt gondolom, nem? Hogy ebben a kerületben, ilyen... nem? Most így. Ebben a kerületben, ezen a pár négyzetméteren. Eszter, egy kicsit közelebb beszél a mikrofonba, kérlek szépen, mert... Nem tudtam még, mi a feladatom. Igen, ezért Freddy Mercury is. Hát ez egy rádió, ilyen mikrofon beszélős részek vannak. Hirtelen jött, nem? Nagyon. Ez a Gábor, ez egy ilyen villámgyors szerkesztő. Ez úgy beszerkeszt bárkit estéről reggelre egy adásba, hogy ez hihetetlen. Nem, az nem ért váratlanul, hogy most csak még zenéltetek, és még nem tudtam, hogy akkor most egyszer csak elindul egy beszélgetés. Milyen gyönyörű hangod van neked, Eszter. Nagyon szépen köszönöm. Te szoktál szinkronizálni is? Ritkán, de szoktam. Aha, és ez élvezetes munka egyébként, vagy ilyen daráló? Nem, mivel nem minden nap csinálom. A Niki egyszer azt üvöltötte egy szinkronból, Schweinehund. Ezt már elárulta nekünk egy 20 perccel ezelőtt. Ez volt a szinkron. Tömeg volt. Azt csináltuk mi is, mi a főiskolán. De nagyon élvezem, mert nézem közben a filmet. Igen. Aha. Hát mondjuk én is megnézném azt a filmet. Tehát így... Ilyen jó filmeket az ember megnézte, most így tanástalan lett. Ingyen érted, tehát nem kell moziba menni emiatt. Kifizetni egyet. És fáradt vagy ezt? Nem, vannak részek, amiket aztán csak a moziban látsz, mert mindegyik is éppen nincs benne az ember, úgyhogy azért úgy foltokban rakja össze az ember a története. És mostanában mit csinálsz? Mi van veled, hogy mostanában című rovatunk jelentkezik? Köszönöm szépen, nagyon jó vagyok. Hol láthatunk, merre, film? Dolgozom több helyen, színházban. Film most nincsen, de színházban próbálok is, és játszom is. Uh-huh. Soroljam? Igen. Játszom az új színházban, ami még tavaly az anyaszínházban volt, ott játszom a Mizantróp című darabban, meg a Kiodzsai Csetepatéban, Boldoni darabban, játszom a Nemzetiben a Viharban, játszom az És Rómeó és Júlia című kétszemélyes előadást a férjem már Rudolf Péterrel az IDS-ben, és játszom egy az Angyali Üdvözlet című darabot mindenfelé az országban. Uh-huh. Ez komoly. Akkor ki van töltve a naptár? Igen. Jönnek-mennek a stúdióban, ne lepődj meg semmin. Borzasztó. Hogy lehet egy ekkora sürgésforgásban egyetem műsort vezetni szerintem? Elképesztő. Tényleg? Hát nem lehet. Zavar van. Ez komolyan. Mert az ember igazából nem teszi fel az igazi kérdéseket, azt gondolom ilyenkor, hogy így, hogyha nézik, ugye, Tündér, meg ilyenek. Tehát például én mindig megszerettem volna kérdezni az Esztert, hogy mindig láttam őt olyan szerepekben, amikor tökéletesen elhittem neki azt, hogy mondjuk szerelmes, meg olyan szenvedélyeket tudott fölhozni, hogy az biztos, hogy igazinak kellett, hogy legyen. Tehát azt nem lehet színészetből eljátszani. És ez ugye hogy? Ez mennyit vesz ki az emberből? Rengeteget, de én azt hiszem, hogy tehát nekem szükségem volt arra egyébként, hogy egy kicsit visszafogja magam, mert én tudom, hogy amikor kezdő voltam, tehát én azt gondoltam, hogyha valaki 200 fokon ég, az... Menő. De én nem is tudtam másképp dolgozni, tehát azt gondoltam, hogy mindent ilyen erővel kell megélni, de ilyen erővel nem lehet végigcsinálni egy pályát, egyszerűen nem lehet, tehát abba bele lehet hűlni, bele lehet bolondulni, szét lehet menni benne teljesen. Úgyhogy természetesen, ahogy az ember idősödik, és egyre inkább birtokában lesz bizonyos technikai dolgoknak, eszközöknek, ami elengedhetetlenül szükséges, hogy legyenek ezen a pályán, akkor azért megtanulja beosztani az energiáit. Nem furcsa, hogy te egy ilyen drámai alkat vagy, még a Niki meg abszolút ilyen komika. Így gondolom, csak majdnem elmondtál, Niki. Hogy nem, az SMS-ekbe mélyedtem el egy kicsit, és azt írják rólam, hogy fantasztikus ripacs vagyok, de jól áll nekem, és olyanokat, hogy de viszont, hogy tűröm a rendezői utasításokat, bírom-e, ha parancsolgatnak nekem. Nem tudom, most így ezen gondolkodtam. Nekem még így igazából a rendező nem parancsolgatott. Tehát én... És Eszter neked? Parancsolgat? Férjed rendez? Hm? Nem, olyan nincs szó, hát parancsolgatásról nincs szó, nem emlékszem ilyen helyzetre. Ma jó rendező, meg van rossz rendező. Jó rendezőnek hisz az ember, a rossz rendezőnek nem. És akkor játszanak a színészek? Hisz, annál az ember elhallgat. Teljesen mindegy, hogy milyen tónusban, vagy hogyan közli az. De általában aki jó rendező, az tudja közölni normálisan azt, amit szeretne. Úgyhogy ott nincsenek gondok soha. Na jó, hát ez... Te énekelsz? Szoktál? Nem. De én kuplét sem, mint mondjuk az Eszenyi? Nem. Vagy mint a Niki? Nem szoktam. Niki énekeltek, mint az alak nézik. A Karádi filmben én énekeltem. De hogy nincsen olyan előadás, nincsen semmi olyan, amiben én rendszeresen énekelted a Hamvadó cigaretta véget is? Laci is szokta énekelni. Meg a Niki is. Nem akarod egy picit elénekelni ketten? Nem? Hűsort. Miért kell meggyalázni szerintem? Hát ez két olyan emberről van szó, akinek tényleg belülről jön. De te például hoztál egy CD-t. Kedves hallgatók, egyrészt azt hiszik, hogy teljesen be vagyok tépve. Ez az egy, amit hisznek. Ez nem igaz. Kettő az, hogy folyamatosan csak pörgök, ami szintén nem igaz. De milyen csendesen ültél egy percig? Ez volt az első, amit elmondtam, hogy végletes nő vagyok. Hajolj közelebb a mikrofonhoz. Nem látszok. Szóval nem pörgök mindig. Én nagyon-nagyon szépen tudok hallgatni. Most például úgy elhallgattak titeket. Cuki, nem? Az ásványvizemek is. És rossz? Te nagyon szereted az Eszternek a játékát? Velem egy nagy baj van, hogy nagyon sokáig nem éltem itthon. Tehát körülbelül 5 éve vagyok itthon, és azóta, amiben láttam Esztert, nagyon-nagyon tetszett. De én nem régóta követem, nem követem régóta. Te olyan, úgy vagy magyar, hogy nem vagy magyar. Külföldön éltél. Igen. Uh-huh. Igen. Igen. Te viszont vidéken születtél. És igen. Most nem hiszem, hogy ez egy nagy újdonság, de hogy... De hát az nem a főváros, ugye? Tehát... Mi viszont a főváros. És milyen följönni a fővárosba? Akkor? Hány éves voltál? Milyen följönni a fővárosba? Hát most már megszoktam meg, hogy most itt élek. Mert hát akkor, már, persze. Akkor hát fantasztikus volt. Azt mondtam, de mi volt a különbség? Ha valaha élek valahol, akkor Magyarországon, akkor az Budapest lesz. Mi a különbség? Hát itt egyszerűen tapasztaltam az életet. Egy kisvárosban azért ilyenfajta élet sosem, még akkoriban sem volt. Hol éltél? Előtte? Gyöngyösen, meg Tatabányán. Pedig nincs is messze. Gyöngyösen, meg Dámogyi. Nem, az Szentesen van. Szentesen van. Az is két szótag, nem érdekes. Tudtam! Én egyszer lementem egy szentesi országos amatőr színjátszó találkozóra, és mire leértünk, annyira berúgtam, nem bírtam az alkoholt, már akkor sem, hogy azt hittem, hogy Nagykanizsára érkeztünk meg. És emberek, volt egy ilyen bankett az első est, és embereket kapacitáltam, színjátszótársakat. Gondoltam akkor, hogy menjünk, hát csak 30 km innen a Balaton, és hogy szerezünk egy autót, és menjünk. De jó volt, színjátszás az ilyen jó dolog, szerintem. Kinek ezért, nekem, kinek azért, kinek azért, mert nagy színésznél. Kinek azért, mert nem tudom, hát így, ja. Közel volt a Balaton. Niki hozott nekünk egy számot, azt szeretnénk nagyon meghallgatni. De ennek erről Niki valamit mondjál erről, hogy került ez egy CD-re. Ez egy nagyon régi szám, egy sláger, és ennek egy magyar változata. Zelebbi vagy? Igen. Szeretem, remélítem a szöveget, mert abban az időben össze voltunk veszve Alex-el, tehát Leslie kapta meg ezt a lehetőséget. De az a címe, hogy te éled ki, át, ki és tulajdonképpen... Mindegy. Leslie az, aki Rúlós Ádámnak... Melyik ő? Jaj, értem. Szabó. Szabó Leslie. Most már többek jutott, de vannak emberek, akik Igen. Jó, volt. Te éled át című szám, és tulajdonképpen arról szól, hogy milyen az, amikor valaki nagyon fontos neked, hogy elmúlik az elmúlásról. Kapcsolatban, kapcsolatban. Na most ez úgy van, körülbelül. Akarsz róla beszélni? Nem, legfeljebben nem akarom elmagyarázni. Kinek ajánlod? Nem akarom, vers. Mindenkinek, aki szerelmes. Nem. Vagy volt valaha szerelmes. Vagy lesz. hogy lesz. Nem, mert ez borzasztó szöveg, nem. Tulajdonképpen ez egy szép szám. Majd megkérdezem a Leslie-t, hogy miről szól, mert nem nagyon értettem a szöveget. Angolul van, vagy? Nem, magyarul. Hallgassuk meg. Hallgassuk. Próbáljuk meg megfejteni. Shut up.